zag je niet, maar jij kwam aan en ging meteen dicht bij me staan. Je gooide alle remmen los, de tijd. Nu ben ik het blij, als de morgen is gekomen. En alles wat ik heb meegemaakt al lang verdwenen is. Als de morgen is gekomen. Steeds mijn glas.